Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christina Tsu is the Hitmaker. Christina Tsu. Christina Tsu. Christina Tsu. Christina Tsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Future. Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, este vineri seara, ora 22, motiv perfect pentru a începe împreună o nouă emisiune Hitmaker. Începem cu Rihanna, You're the One! Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. I-am ascultat împreună la Kiss FM pe Laurențiu Duță și Andreea Bănică cu noul lor single numit Shining Heart. Urmează un alt duet cu Roș Tasmini și Anda Dam, Can You Feel Love. Imediat după aceea ne reîntâlnim cu băieții de la Fly Project și muzica. Cristi Itzu, The Hitmaker. Let's make it official. Cristi Itzu is the hit maker. Kiss FM. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matela, noche samba. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Thank you.

a very, very piesa nou-nouță în Hitmaker, Michael Parsberg împreună cu Safri Duo, Mad World. Următoarele două piese au fost deja pregătite, Jamie Won cu Shuda, iar înainte Julian M și Veronica, Superstars. Let's make it official. Kristy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Walked when I should've run. Run when I should've walked. Sunteți în continuare cu Cristi Nițu aici la Hitmaker. Vă reamintesc, ne putem întâlni și pe facebook.com/hitmaker. Următoarea piesă este cântată de Gloria Estefan, se numește Hotel Național. Imediat după aceea sosesc aici la Kiss FM Ștefan Stan și Alex Vela. You Give Me Love. Time for Hoochie Coochie. Coochie, coochie. Say. Think last tango, Bertolucci. It's time for Hoochie Coochie. Oui, je t'aime, ça c'est la vie. Oui, je t'aime, ça c'est la vie. Oui, je t'aime, ça c'est la vie. Voilà. The Hitmaker is here. Kiss FM. The game to play, 'cause you never feel the same. You kept me wishing, kept me missing you all day. You made me fall in love with you every day. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Puțin mai devreme v-am promis că vom asculta împreună la Kiss FM un sample produs de unul dintre ascultătorii noștri pentru concursul Valentine's, pe care îl găsiți pe site-ul baristar.ro. Haideți să ascultăm sample-ul din piesa cu pricina. Imediat după aceea am pregătit Shift și George Nicolescu, Viața îi devine, dar și Ellie White, Sete de noi. Via

hit maker is pumping out. Feel. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Imediat după ora 23 la Kiss FM sosește din nou Mr. DJ Almut cu o nouă ediție Kiss FM Club Mix. Eu sunt Cristi Nițu, vă doresc un weekend excelent. Ne auzim și duminică dimineața începând cu ora 10 cu Airplay 100, clasamentul celor mai tari hituri din România. Vă las cu Bang Bang, Music is my girlfriend, ultima piesă din programul meu de azi. Bye bye, distracție plăcută! The waves are smoother than your hair, girl. Today my no is yes. I'm horny hearing everywhere, girl. Tonight there is no stress. Enough said, we're done, my bad girl. You should know, I guess. The music is my girlfriend. To the line of the night, I've been cheating, bleeding, dreaming. I guess you'll understand that music is my girlfriend. Is the hit maker.